jan sedelo aku wes lilo. Samar ati iki samar yen nganti kowe lali janjimu neng pantai klayang. Samar ati iki samar yen nganti kowe teko ninggal aku ganti pacar. I'm so